Szijjártó Péter, együtt él a fiatalsággal. Ha eleget fizetsz, a törvényeket sem kell betartanod. A grafitember híreszélésével ellentétben van szemem. Várkonyi Andra átült az olcsóbb kocsiukba. Hello! Szevasztok, boldog napszakot! Aki élőben van itt velünk, annak boldog keddet kívánunk, ugyanis tudjátok, hogy élőben is lehet minket nézni, nem csak a Twitch-en, hanem a YouTube-on is, csatorna tagoknak. Nem nézni bárkinek szabad. Mi? Ja, csak visszanézni, nem? Hát itt van az élő, itt az élő adás vágva, hát azt kell nézni. Miért mondod el, hogy nem nézhetik anélkül is, hogy csatorna tagok lennének? A mai egy különleges adás, ugyanis megpróbálok én is inni ebből a tányérból, amiből legutóbb Ádám volt. Az egy bögre, és tetszett, ahogy kinéz. Lehet, hogy nagyon... Lehet, hogyha nagyon forró dolgot raksz be, hamarabb kihűl arra, jó? De amúgy inkább... igen, ez igazad van, és ezen valamelyik nap gondolkodtam is, hogy ez bárcsak jobban figyeltem volna fizikán, és akkor ilyeneket ki tudnék számolni, hogy mennyivel gyorsabban hűl ki ebben, hát, mint abban. Olyan okos lenne, mint a pintér. Olyan okos és belőcs lennék. Hát ez azért nem egyszerű. Azt néztem, hogy ma reggel kimentek a linkek a turnéról, Szolnok és Szeged. Mire ez a videó kimegy, nem tudom, hogy melyik az, amelyikről még lesz jegy, lehet, hogy még lesz valamelyiknél. De azért a szegedi például az rekordsebességgel fogy el, úgyhogy nem tudom, hogy marad-e. De a szegedi az múltkor is tök jó volt. Szolnokon nem voltunk múltkor, ugye? Szegeden mindig jó. Szeged az egy jó hely. Szegeden ott, amikor legutóbb egyedül voltam, akkor is pikpakkel szaladtak a jegyek, és ilyen iszonyú jó hangulat volt. Mondjuk mindenhol a legjobb közönség jön, én nem tudom, hogy ez hogy jön ki, de... Kivéve, hát tudod, ott. Mindenki vegye magára nyugodt. Hát ott is. Jó, hát ott is azért. Na, rendben vannak. Jó gyerekek, nincs velük baj. Ja. De tényleg, azért a Cérna gyárturnén se, meg a Legyen minden jó se emlékszem, hogy láttam volna egyszer is egy rossz közönséget. Nekünk ez valahogy szerencsénk van. Nem tudom, jó ez a közösség. Jó fejemberek eljönnek is programra. Kell ilyen. Mi ez, ja? Most két kamera... Próbáljuk a három kamerás setupot. Édes Isten, milyen van? Ilyen kamerák szorítottak ki innen, teki? Legalább itt van egy kicsit a teki. Szóval hol találják meg ezeket a jegyeket? A leírásban. Hát leírásban, de ha már van, akkor most minek? Hát találtok még, akkor a leírásban találtok. De a leírásban lehet, hogy ott lesz, hogy sold out, és akkor tudjátok, hogy akkor már nem hiába kattintanátok a linkre, csak minek rakjuk oda a linket, hogy aztán rákattintatok, és sold out, és csak idegesek legyetek, hogy hát minek van ott a link? Nem, de az is az élmény része, rákattintani. Ja, lehet, hogy eddig fogytak egyek, és most már nem lesz több, de ezzel akartál kezdeni? Ezzel akartam kezdeni. Amúgy én nem tudom, hogy fönt vagyunk a napi rajzon, hiába kattintok rá arra, ezért nem az jelenik meg sose. Azért, mert látom, te nem vagy szokásos, visszatérő napirajzolvasó vendég. Láttam, hogy itt vannak a, nem tudom, napirajzok, rákattintok, és nem az a napirajz jön. De mi ez a hülyeség? Mihez vagy te szokva? Ahhoz, hogy rákattintok valamire, akkor azt mutatja. De láthatod, nagyon sok cikk tekintetében már ez egy ilyen általánosság lett, hogy van egy kép hozzá, és hogyha rákattintasz a cikkre, ott se lesz ott. A napirajznál pedig az öreg grafitember, látod, megrajzol még egy ilyen borítót is néha. Egy borítót egy másik képnek. Igen, egy napi rajznak egy borító. Értem, hogy régen nem így volt, amikor az OG napi rajzosok olvastuk a napi rajzot, és csak a napirajz.hu-n csak. De most itt van ez a kép, rákattintok, hogy megnézem, és más kép van. Igen, de néha van, amikor az van, ami kint van, csak folytatódik. Nem értem a koncepciót. Mit nem értesz? Ez még egy kis plusz napi rajz. Jó, mondjuk ezt el akarom olvasni, itt látom, hogy le van vágva a szöveg. Igen, mit nem de értesz? Direkt, azért, mert van. A Vox 2025-re van felrajzolva. És akkor azt mond, játsszuk Árán, figyelj. De ne ezt, de hát ezt rákattintottam. Csak úgy tudsz, ha még nem kattintasz rá, nem tudod én elolvasni. Hát de van egy rajz, rákattintok, bemegyek, és egy másik rajz van ott. Én ezt nem tudom feldolgozni. Ne haragudjatok. Tönkretetted grafit az Ádámot. Szóval azt mondja, várja, ez ennyire van nyitva a szemem. Ezek mi vagyunk? Hát... Jaj, mondom. Trump állítólag megoldaná az indiai-pakisztáni konfliktust is. De nem jól hangsúlyoztam, mindegy. Mert hogyan kéne? Oda is épít egy lakóparkot, mint Gázába? Yeah. Úgy kellett volna mondom, hogy is. Is. Csak belebeszéltem a tiédbe is. Jó, mindegy, jó lesz így. Ez jobban működik rajzként. Jó lenne, a rajzfilm figurák lennénk inkább, nem? Ez amúgy nekem ez egy mérföldkő. Nekem még van napi rajzkönyvem is. Mi nagyon igen? sokat olvastuk. Kedvencem, azt majd keresétek meg, melyik volt. Na? Azt hiszem, az volt a cím, hogy Sepp Fosod. Majdnem, hogy az elejétől kezdve néztük. Még az egyetemen olvasgattuk ott a könyvet. Hát ugye... A 70 négyzetméteren laktunk. És körbeért. Körbeért. Mi lesz a következő, hogy Garfieldben is szerepelünk, és akkor a gyerekkoromnak is egy izé. Garfield van? Nézje John, meg a Garfield. Ez nem jó? Az uborkában. Ja, hát a hócipőben. A hócipőben. Édes Krisztusom, az még most is van, és nagyon színvonalas magazin. Jaj. Kis boomer humor. Na jó van, nekünk ez sikerült. Ádámmal meglettünk örökítve. Része vagyunk a popkultúrának. Ez az! Popkultúra! Popkultúra! Része vagyunk a popkultúrának most már. Kész, ez van. Nekünk ez sikerült. Igen. Valakinek valami más nem más, sikerült. Más nem sikerült. Emlékszünk még tegnap Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor politikai főtanácsadója büszkén bejelentette, hogy a nyugdíjakat sikerül folyósítani. De sikerült? Nem teljesen. Mit ugrál a kép? Késtek a nyugdíjak, Kánthán a technikai zavar történt, ajaj. Láttam a felháborodott kommenteket, hogy mégis eddig mindig megkapta időben. Igen, mindig jött a jelzés, most hogy nem. Gyanús volt, hogy a jelzésküldő olvasóink egy része jelezte, hogy a KNTH banknál vezeti a számláját, oda várja a nyugdíját, így megkerestük első körben a pénzintézetet, írja a Telex, náluk van-e a hiba, azt írták, hogy a mai napon technikai okok miatt, akkor még nem tudták jóváírni a magyar államkincstártól érkező utalások egy részét az ügyfelek számláján. Ezen kollégáik a legmagasabb prioritással kibővített rétszer majd dolgoznak. De csak a Kántának késtek, hogy a kormány a Kántán keresztül küldik, és mindenkinek késtek. Nem, úgy tűnik csak a Kántánál késtek. Hát akkor ez nem a kormány hibája. Nem, de viccesen néz ki, amikor már ugye ezt kell mondani, hogy jó hír, egy legalapvetőbb dolgot, amit minden hónapban megcsinálunk, azt megcsináljuk most is, amúgy, és tegyük hozzá, tényleg ez is milyen, hogy 12-én érkezik a nyugdíj, ami olyan szempontból persze mindegy, hogy minden hónapban akkor jön, akkor ugye ugyanúgy egy hónapig tart az a pénz. Igen. Az a 27.500 forint, de ugye ez másik oldalról... Ezt nem. A másik oldalról viszont egyszer ki kell odáig bekkelni. Hát meg addig ugye bingizik a kormányzat, gondolom, azokkal a pénzekkel. Jó hír. Majd én is jó hírnek adom el a kormánynak, hogy befizettem az adót. Örüljetek. Dicsérjetek meg ezért. Jó ez az, hogy... hír. Na, mi van? Befizettem az adót. Megkapom a dicséretet? Majd oda megyek a kalauszhoz. Jó hír! Igen. Vettem jegyet erre a közlekedési eszközre. Mondjuk ez a BKV-n lehet, hogy tényleg egy különleges dolog lenne egy csomó helyen. Azt láttad, hogy Indiában annyira kevesen vettek jegyet, hogy az indiai máv azt mondta, hogy jó, akkor lehet nyerni a jegyet. Lottó? Aha, jegylottó, máv lottó. És megoldotta a dolgokat? Sokkal többen vesznek jegyet, ez biztos. Hát az mert ötlet. Ugye lottózni meg nagyon szeretnek az BKV emberek. Lottót nem akarnak? Nem, szerintem nem annyira ez a probléma, bár amúgy, hogyha kaparós sorsjegy lenne minden jegy is, akkor igen, lehet, hogy hát meg azt kéne, hogy tudod, hogy ilyen rendes jegyet kapsz. Uh-huh. És amint lehúzod a jegyedet, vagy tudod, így lecsippantod, rántod, amíg igen. van olyan, hogy ez egy félkarú rabló. És akkor berakhatsz egy jegyet, és egyszer így felhasználhatod. Ezt szerintem szeretné a magyar néplélek. Igen. Igaz, hogy már van ez a QR-kódos felszállásban, amikor rohansz a villamos után, a villamoson magában nem tudod érvényesíteni. Értem azt is, hogy miért csak így néha utána le kell szállni, és a következő állomásnál érvényesíteni. De hogy azzal nem tudom, hogy hogyan lehetne akkor szerencsejátékozni, de csak megoldják. Van már mobilon is slot machine, biztosan hát őben. Biztosan. A BKK abban, Budapest Go-ban, de jönnének be a reklámok. Hát a szerencsejáték nem az, hogy jön a buszod, vagy nem. Az is egy része. A MÁV-nál, hogy most beérsz a munkával, hogy nem. Elmarad-e a járat? Mert szóba került, hogy reggel agglomerációból jövök be tömegközlekedéssel, és átszerveztem a programot, hogy inkább műsor után, mert egész egyszerűen nem vehetem biztosra, hogy ide érek. De biztos, aki minden nap jár mondjuk az agglomerációból tömegközlekedéssel, én is csináltam egy ideig, és én az esztergomi vonalon, ami azért lássuk be az egyik legjobb az országban, ilyen szempontból is. Az elég jól föl lett újítva, hát mondjuk nem volt olcsó, de hát legalább működik teljesen korrekt, nem tudom. Én akkoriban nem túl sok késést vettem észre, és most is, amikor utazom ott a MÁV-val, akkor nem gyakran késik, de mondjuk a monori vonalról, meg ilyen gödöllői vonalról azért már nem biztos, hogy el tudnám ezt, vagyis hát nem ugyanezt képzelem el, mert ott azért... Tehát összefutnak ott más vonatok is, ugye, és akkor így feltordódik a késés, meg a monori vonalon ott ilyen rémtörténetek voltak régen, hogy az emberek azokon a csomagtartókon feküdtek. Gyakorlatilag crowdsurfölni kellett, hogy emberek fölférjenek. Nem is értem, miért utazik kocsi valaki teheti, hogy aztán majd a dugóba álljon, vagy a vonattal késsen, nem tudom, melyik a jobb. Igen, elkölcsön ugye még sok százezer, vagy inkább millió forintot arra, hogy vásároljon magának egy autót, és akkor utána állhasson. Az autót ezt lehet, hogy amúgy is más is használják, nem csak a munkába utazás. Lehet, de azért ez az ingázás, ez, én amúgy láttam ilyet, képzeld ilyen nyugati országban, hogy olyan van, hogy az autópályánál is vannak P+R parkolók, különböző lehajtóknál, hogyha érkezel, akkor ott lerakod a kocsit, ott találkoztok, és akkor onnan már csak egy kocsival mentek be a városba. Mi ez a primitív dolog? Ugye érthetetlen. De vagy... most kivel találkozol? Vagy kiszállsz a kocsitba, és integetsz, hogy vigyél már be, tesó. Igen. Hát vagy... mondjuk a munkatársaid, de akikkel hárman jöttök különböző helyekről, de mindhárman az M1-M7 bevezetőn álltok. Itt Budapesten is egy csomó P+R parkoló volt, amíg meg nem szüntették őket. Még most is van pár, ami mindig tele van, úgyhogy az ember kétszer is meggondolja, hogy most megkockáztassa, vagy akkor rögtön menjen a munkahelyére. Körözhetek egy csomót a parkolóban, kiderül, hogy nincs hely, és akkor vesztettem egy csomó időt, igen. Vagy, ahogy mások teszik, néhányan beállhatsz egy másik parkolókocsi mögé keresztbe. Ja, vagy elfoglalsz kettő parkolót. Igen. De az csak Mercedes szemek BMW-ben lehet, ha jól tudom. Szóval tegnap konkrétan láttam egy ilyen Maybach Mercit, látom, hogy hajt ki az egyik, kanyarodik ki a lámpákhoz, piros a lámpa, áthajt rajta, elkanyarodik balra, nézem a táblát, balra kanyarodni tilos, és csak így áthajtott. Hát... Úgy tűnik, ez feljogosít. De jó, hogy nem szembe jön. Érdekes, hogy ezre egy Suzuki-val ritkábban látni ilyen. Hát, hogy van ez? Jó, hát előbb mindenki látott már ilyeneket, hogy valaki egy kicsit szabadon értelmezte a kressz szabályait, nem? Ez, ajánlásnak vette abba a piros lámpát, azért azt gondolom, hogy igen. Azért. Megértem, hogy az ember vágyik a szabadságra, meg arról, hogy a saját törvényei szerint élhessen, és nézzük, hogy mit úszhat meg, csak az a baj a közlekedésben, másokat is veszélyeztetsz vele. Például aki azt mondja, hogy jaj, persze, pár sor után beül vezetni, meg ilyenek, azt nem annyira kedvelem ezeket a dolgokat. Igen, az egy eléggé védhető dolog. Tudom, ez a zéró tolerancia, amit még nem értek. Nagyon sok ember nem hajlandó bekötni magát. Én ezt nem értem. Szeg furcsa. Hogy ő nem szokta bekötni magát, és erre büszke. Mondom, egyéb büszke, bár ez kurvára, miért csinálsz ilyet? Hülye vagy? Szóval ez... De miért? Annyira nagy dolog bekötni magad? Mert ezt nem értem, hogy ezt most megéri a kockázatot? Vagy mi van a mérleg két végén? Hogy be vagy kötve, semmi bajod nincs. Észre se veszed, de inkább kényelmesebb, vagy nem tudom, valamiért jobb nem bekötve lenni, cserébe kockáztatod az életed. És így mögötte be van csatolva rajta. Ja, ilyen taxisnál is volt, na mindegy. De hogy alapvetően én, hogy van, aki egyszerűen azt mondta, hogy nem szokta. Vagy én meg így, én ki vagyok rögtön, kötöm be magam. Bármikor ki? Még, ha valahol beszállok is, már keresem, ő nem működik. Mondom, mi az, hogy nem működik? Hát én, na hát álljam meg, mert egyszer kellett venni, nem tudom, pár utcát, egy kocsiban, amiben nem működött, ki voltam teljesen. Nekem mi az, hogy nem működik? Nekem gyerekeim vannak, nem fogom itt vagizni ezzel, kockáztatni de ezzel. De mi az, hogy nem működik, Ádám? Honnan tudjam, hogy nem, mi az? Hogy az, nem hogy működött? Nem volt bele van súvasztva hátulra, ki se lehet szedni már. Hát nem szokták az ember. Én nem is értem. De hogy ez azért nem... Szóval van, amikor az ember biztos kockázatokat vállal, de ez a legfeleslegesebb kockázat a Földön. A legfeleslegesebb. Semmi értem. Még ugye kinek de mutatod meg? De nem is, de ez szerintem nem vagizni akarnak emberek, hanem egyszerűen, hát ők nem. De miért? Most miért jó? Miért jó? Mondjuk én miért? Mondjuk lehet, hogy hozzátesz az is, hogy akiket ismertem, és fiatalon haltak meg, azok nagy része ilyen közlekedési balesetben, meg ilyenekben volt. Valamelyiknek nem volt bekötve az öve, de szerintem már alapvetően is azt gondolom, hogy vannak kockázatok, amit nem értek, hogy minek, és mit, és hogyan, miért, hogy lehet ezt racionalizálni. Ezek olyanok, hogy egyszer kell csak elbaszni. Tehát, hogy van egy karambol, és nem vagy bekötve, és akkor nem tudom. Na mindegy, nem értem. De lehet, hogy te jobban érted, de te se érted akkor. Miért érteném jobban? Nem tudom. Mert sokan vannak így, és azért érdekes számomra, hogy ez nem csak egy-két ember, hanem egész sokan vannak, hogy ők, hát ők nem. De miért? Szóval van, akinek kényelmetlen. És ki vannak attól, hogy az én kocsimat csipog össze-vissza, hogy hát akkor mi lenne, bekötnéd magad? Mármint, hogy most találtunk ki trükköket, de mi lenne, csak bekötnéd magad, aztán túl lennénk ezen a nagy drámán. Hát, na mindegy. Nem tudom, én már akkor érzem rosszul magam bőven, hogyha nem kötöm be magam, de ugye régen volt még a, nem is tudom, egy Dacia-nkban nem volt hátul feltétlenül biztonsági öv, vagy nem is tudom, szerintem volt Trabantunk is, aztán Dacia, hát az Lada Samarában már volt biztonsági öv hátul, az már egy luxus cikk volt, de a Dacia-ban szerintem még nem. Biztos? Nem, nem volt már akkor kötelező, mert csak kiszereltétek. Ja, igen, elvágtam. Kikönyököltem. De milyen jó, hogy már van, nem? Leszarod. Meg most már biztonságosabbak az autók. Az amúgy jó. Az jó dolog. És ezt lehet használni. Igen, de... lehetne. De hiába biztonságosabb az autó, hogyha nem vagy bekötve, szóval... Nem az van, hogy több ember tölt meg, mint amennyit megmente. Ja, ezt a baromságot, ezt... Érdekes amúgy tényleg. Szóval most ezzel sokra megyünk, mert sok légzsákkal nem sokra mész. Jó, úgy van kitálva, hogy be vagy kötve. Hát igen, igen. És amúgy nem érdekes találmány az is, hogy hogy működik meg, hogy melyik ki is találtak, és ugye és nem is lett levédetve, jól tudom, hogy mindenki tudja használni. Na mindegy, hát még nem jutottunk el ide 2025-ig. Ja. De írjátok meg a véleményeket, biztos majd jól megmondják, hogy az csak, amit akarok. Jó, de igen, írjon, felnőtt ember vagy. Írjon egyest a kommentekbe, aki beköti a biztonsági övét, és kettest, aki nem. Volvo volt, igen. Ja, mert az ember már nem csak értem, hogy a saját életed is azt gondolom, hogy fontos neked, de azért vannak szeretteid, barátaid, gyerekeid, nem tudom, kevesebb lenne a világ nélküled. Igen, lássunk én is, igen. Szeretném, hogy még sokáig itt együtt itt legyünk, ti is nézhessétek, hogy jól van ez így. Két kettes. És valaki arra veszi a fáradt, hogy bekocsi az övet maga mögött, akkor már igazából lehetne előtted is, nem? Hogy mit? Hát, ja, hogy maga mögött. Na. Meg vesz külön egy ilyen övizét, hogy be lehessen dugni. Elmegy a boltba. Igen, erre száll egy napot, de egy másodpercen nincs bekötni magát. Na jó. Jó, de ezt mindig kell, szóval csak ugye utána már csak egyszer kell berakni, gondolom ez a logika mögötte. Csak még én vagyok hülyének nézve, az amikor nagy ritkán taxiből ülök és bekötöm magam. De és... az így nem menti meg az életedet, Ádám, hogyha csak így be van nyomva. Na jó. Ha mögötted van bekötve. Lássuk, hogy ki az viszont, aki halad a korszellemmel, és nem csak, hogy valószínűleg még hátul is beköti magát, de érti a mémeket is. Régi barátunk, Szijjártó Péter. TikTok friend. TikTok influencer és külügyminiszter, külgazdasági és nézzük, milyen fontos üzenete van számunkra, mert most az egész sok dologról beszéltünk, ami aggasztó lehet egy átlagembernek itt a külügyel kapcsolatban, hogy milyen országot hogy kezelünk, hát igen. Ha erről mesél egy kicsit. Osztrák-magyar kémháború, Boszniában a helyettesének a nyilatkozatai, közben tényleg hát az egész világ fel van fordulva, fenekestül, Szijjártó Péter megnyugtat minket. Egy kedves vendég érkezik hamarosan, Ryan Fox, volt brit parlamenti képviselő, aki most Nagy-Britanniában az Ábrahám megállapodás ügyének fő képviselője. Miért? Meg viccelődik. Ez igen. Humor. Ez ilyen kormánypárti humor. Fontos azért, hogy az embernek legyen humora még a nehéz időkben is. Hát jó, mobil Foxot reklámoz gyakorlatilag. Zuhan a pártja azokban a nehéz időkben. Az utolsó évben. Most igen. Már elengedi a gyeplőt. Á, most már mobil Fox member vagy. Ez ilyen vicces, ez ilyen TikTokra mehet. Ez ilyen trendi most a mobil Fox. Most pont nagyon trendi az, hogy mobil Fox member vagy. Szóval most fut ez a legjobban. Ez pont a peak-en sikerült. De ők haverok, nem? Vagy az máshol volt? Cipőt vett? Nem tudom. A Balázs Kixnél volt. Mobil Fox tokot lehet venni KP-ra? Ez a kérdés. Nem tudom, mi ez. Amúgy nem tudom. Mi? Ez a Mobil Fox mi a szar? Telefontok. Egy telefontok, amit kifejezheted, hogy milyen egyéniség vagy, mit nem értesz? Hát, hát hogy, hogy máshogy fejezhetnéd ki, mint a telefontokoddal? Hát, mondjuk... Vagy a cipőddel? Mondjuk azzal, hogy mit képviselsz, hogyan beszélsz, mit mondasz. De az a MobileFox member az ami előfizetés? Vagy, vagy mi ez a szar? Istenem. Nem tudom, az, hogy követed a MobileFoxot a TikTokon, valami, lehet valami ilyesmi. Ez... Vagy, az össz... vagy valami biztosítás ez? Hogy összetörök a telefon, és kapsz újat. Amit láttam, hogy csomót a MobileFox member, sőt, a izével találkoztam is egyszer. A Rolival? Rolival, igen. És, jót beszélgettetek? Hát, megittunk pár felest, és pont előtte mondtam rá nem túl szépeket, aztán mondtam, hogy hát ezt attól még így gondolom. De attól nagyon is kedves volt élőben, de hát attól még nem értünk egyet mindenben. De, de arról nem beszéltünk, hogy mi a fasz ez a MobileFox, máig nem tudom pontosan. Most ez egy tok előfizetés, biztosítás, nem értem. És akkor tehát az egy lehetőségedet elszalasztottad, hogy kiderüljön neked, hogy... Nem érdekelt azért annyira. Most, majd legközelebb. Most már majd, hogyha legközelebb látod a Rolit, akkor mennyi oda hozzá, hogy mi ez a... Mi a faszom ez a MobileFox? De ez nem ugyanolyan, mint hogyha ő kérdezni meg, hogy amúgy mi az, erre van pénz a fiataloknak, bazeg. Mi ez a fókuszcsoport? Betört telefonja van mindegyik fiatalnak, nincs pénze semmire, de egy MobileFox szutyokra van. Hát ő osztogatta rá a pénzt, mit nem értesz? Tényleg, igen, az is egy, az azután volt szerintem az akciójuk, vagy az, én nem tudom. Valami mániájuk biztos mindig van a fiataloknak. Mi annó a mizét gyűjtöttük, a tazókat, és emlékszem az extázisra, amikor egy chipsben több tazó volt, és életem legboldogabb napja volt. Igen, akkor hát boomerkedni, leszakad a pofám. Emlékszem, hogy hol voltam, ott a lépcső alján, ott volt zöld Lay's chips, és így több tazó, és mondom, ez ennél lesz valami jobb nap? Nem volt. Az volt életem csúcspontja. Istenem. 6-8 évesen, nem tudom mennyi voltam. Azóta, amikor ezeket a Lay's chipseket eszem a tazó, amiknek ugyanaz az íze, mint akkor, akkor így aztán bűt a gyerekkorom. Na, tazó, volt tazó tartó ízém. Miért nincsen már ilyen? Nem tudom, már. Már a kindertelásban is. Az ilyen. Is ugyanolyan hülyeség volt, amivel csak a gyerekeket meg lehetett, most is van ilyen, amúgy. Csak nem veszük észre, nem ilyen. De neked vannak gyerekeid, biztos láttad. Tudom, hogy van, dínos szarokat kell gyűjteni, meg mindig van valami. Ezek a boltok és az összesnek van valami gyűjthetős szarja. Nyilván most is megy ez, de valahogy a tazó az akkor nagyon... Tudod, a tazóval játszani is lehetett ládán. Meg volt arra a kúton, ilyen autókat lehetett, mindenféle gyűjtés volt. Ez, amúgy a, most mit lehet gyűjteni, amivel meg vannak bolondítva a gyerekek? Nagyon, és azt mindenki gyűjti, nem tudom. Kosaras kártya? Aj, nem tudom. Csillogos Pokémon kártya? Nem, de amúgy a legjobb biznisz, az egyik kártya. Legjobb biznisz, ami tuti biznisz, hogyha valamit tudsz, amit a gyerekek gyűjtenek, az kurva jó biznisz, amúgy mindig, mert szegény, hogy ott nyaggatják a szülőket. És ilyenből vannak amúgy jók is, emlékszem, hogy volt a tudásfája annó, az minden meg volt belőle. De a tudásfáját is kérdés, hogy hányan olvasták, és hányan csak gyűjtötték, hogy majd egyszer elolvassák, meg hogy ja igen, ez nagyon, ez fontos, mert ilyen okos dolog, úgyhogy gyűjtöm. Volt benne elefánt, igen. Vagy valami ilyesmi. A lényegre emlékszem. Meg most már egy csomó digitális ugye ilyen játékoknál. Nem tudom, hogy a lootbox az most legális-e vagy sem, de valamit biztos megoldanak. Vagy a FIFA kártyák, ugye? De most a jó, mindig, bocsánat, csak közben oda néztem, hogy még mindig itt a Szijjártó. Öreg Szijjártó. Itt kellett állni és végighallgatni ezt a tazós rendünket. Szijjártó nem gyűjtött a taz... Amúgy róla van ugye egy ilyen régi kép, hogy a... Lehet, hogy a Magyar Péter is gyűjtött a tazókat. Vagy már akkor már... Hát már pont lehet, hogy nem fért bele, de azt láttam, hogy Heroes Might and Magic-kel játszott. Az is jó. Szijjártó ilyen focis dolgokat gyűjtött. Látod? Nézd csak, itt van ez a régi Szijjártós... Focis kártyákat? Nézd, így, itt van Szijjártó gyerekként, ő ezeket gyűjtötte. Látod, ott mindenféle foci strófák vannak, van egy kis amerikai foci. NER kártyák, azt adnám én is. A CRT Pörtán becenév Szijjas, az van oda írva? Szijjas. De hát látod, ő azért egy tízesre idősebb. 78-as? Nálunk. Szóval más. Ilyen fiatalos. De várjál, hello, de várjál, kedveli, suli haverok sport, piros és fekete, márulkodó. Utálja nagy képűség, rossz indulat, lila szín, ajjajjajjaj. Maradt a lila szín csak már. Hobbi foci. Kedvenc csapat Kispest Honvéd, ugye piros-fekete. Kedvenc sportoló Mario Lemieux. Hello. Kedvenc film hirtelen halál. De a Lemieux viszont ugyebár ő meg ő hoki is, ő hoki játékos, és akkor hol játszott akkor a Lemieux? Igen, nézd, a Szijjártó ilyenkor még ki tudja, hogy mi lesz. Ez nem egy Juventus-os polót mögötte? De, és egy Olympic Marseille-es sál, Pittsburgh. Olyan érdekes, belegondolni, ezek az emberek is, akik most tönkreteszik az országunkat. Régen voltak gyerekek, az Orbán is volt gyerek. Végig a Pittsburgh Trump is volt ilyen aranyos kis gyerek. Nem szoktak az emberek belegondolni ebbe. Szijjártó, én nem voltam nagy Lemieux-s. Én a Red Wingsnek szurkoltam. Még játszottam a 2002-esen én csinálom. Na ez egy nosztalgia vonat ma, Ádám, basszus. És nem szerettem a Lemieux-t, mert nagyon jól játszott, és ja, ezért volt nehéz megverni a Pittsburgh-ot. Amúgy jó, hogy mára maradt a autós hír, mert azóta van egy update. Annyi hírünk van, például, hogy Mészáros megbízást kapott. Remek, nagyon örülhetünk. Várjál, Mészáros nem fog éhen veszni. Mészáros megbízást kapott, Mészáros Zaévie az olcsóbb ajánlatot adó céget kizárták. Sajnos az történt, hogy az Országos Akkreditált Vizsgaközpont épületeinek átalakítására kiírt tenderre kettő drágábban vállalta volna, egy pedig olcsóbban, mint Mészáros Lőrinc. Az olcsóbb ajánlatot adó LB Hungary Invest Kft-t azonban sajnos kizárták, arra hivatkozva, hogy műszaki ütemtervük nem felel meg az ajánlati felhívásban foglaltaknak. Jaj. Sajnos így a Mészáros Lőrinc nyert. Szóltak egy telefonon, hogy figyeljetek, ez nem kéne. Jó? Nem lett volna sokkal olcsóbb, amúgy mi ez? Nézd meg, 50 millióval lett volna olcsóbb. Kit érdekel? Ja. Hát azért akkor már csak a Mészáros kapja. Igen, Mészáros már tapasztalt. A többieknek oda szóltak, hogy ennyit ad a Mészáros, nektek akkor kicsit fölé kéne lőni, köszi szépen. Ilyen, csak nincsen. Csak nincs. És a másiknak meg úgy látszik, hogy hát... amit elszámoltak. Biztos, hogy nincs olyan, nem, hiszen hogyan is tudnánk elképzelni, hogy létezne egy olyan világ, ahol például akár a 15 millió forintos közbeszerzési értékhatár alatt ugye random árajánlatokat random haverok cégeitől bekér mondjuk egy állami cég vezetője, és akkor mindegyik 14,9 millióért vállalja, de ami 14,5-ért, az pont az jó, és akkor majd ő megcsinálhatja. Igen. Hát ez, mert ugye három ajánlatnak kell lennie természetesen. Tehát ez azért van, mert hogy így mindig három olyan ajánlatot tudsz begyűjteni, ami három teljesen különböző, egymástól független, nem tudnak az emberek összebeszélni, hála az égnek, és így a korrupciót ezen keresztül sikerül elvezetni, tehát aki mondjuk tényleg nem tud három ajánlatot beszerezni, mert annyira specifikus dolgot akar megvalósítani, mert kell neki állami feladatából adódóan, ő neki ez egy nehezítés, aki viszont ki akarja játszani, annak igazából nem nehezítés se ennyire. Hogyha lenne ilyen, aki ki akarná játszani, de ezt természetesen, mivel mindannyian egyikünk se akarja ezt kijátszani, hála az égnek, se ti, se senki más ebben az országban, ezért maga biztosan el is mondhatom itt ezeket a dolgokat, mert hát, tehát, hogyha halljátok, itt senki nem fogja ezt megvalósítani, hiszen eddig se láthatjuk, hogy hát nem nagyon tud ilyet az ügyészség felmutatni, hogy valakit elfogott volna, aki ilyet csinált volna. De és vannak ilyen cégek, akik csak azért vannak, hogy ilyen ajánlatokat adjanak, és soha nem nyernek. És megalapították, nem tudom, a fölé ajánló Kft-t, és csak hívják, hogy figyelj, e fölé kéne ajánlatot adni, és mindig ad egyet, és ennyi a munkája, hogy ajánlatokat ad. Csak nincsen. Nem. Csak nincsen. Ez az azért egy nagyon, nagyon korrumpált országra van. Ajánlatadó Kft. 1, ajánlatadó Kft. 2. Így mondom. Amúgy, hogyha Sallala. Olala. Természetesen nem állítjuk, hogy azok a Kft-k ilyenek lennének. Amúgy valószínűleg olyan Kft-k, amik ajánlattételre vannak létrehozva ilyenek. Hogyha Magyarországon vannak, akkor az Európai Unió más országaiban is vannak, csak lehet, hogy más egy kicsit hatékonyabban sikerül föllépni ellenük, és mindig újakat kell csinálni. Nem először történt ilyen, írja az Átlátszó. Nyert már az ÁV, úgyhogy az olcsóbb ajánlatot záév, hogy az olcsóbb ajánlatot adó cégek kiestek elő, de az NCC egyik tenderét például úgy húzták be, hogy 11 jelentkezőből 5-öt kizártak, főként arra hivatkozva, hogy aránytalanul alacsony árakat ajánlottak meg. Hát azért ez azért nehogy már olcsón. Összejátszás. Hát a világon is van olyan, ami emetek, nem is összeesküvés emetek, de Amerikában a légitársaságoknál sejtik, hogy azért az algoritmusok valamennyire össze vannak hangolva, vagy úgy vannak megcsinálni valahogy, van ott valami összejátszás, aminek nem kéne lennie. Mint egy fiktív ország távközlési cégei között. Vannak ilyenek, igen. Na jó, hát kell is sajnos a pénz, itt azért azt is leírják, hogy a Mészáros Lőrinc testvérének egyik fiának résztulajdonában áll, az egyik alvállalkozója az AEV-nak, de hát ugye bár teljesen piaci alapon történik, tehát itt az, hogy most van egy piaci cég, amit csinál valaki, és ő neki a testvére is csinál egy piaci céget, és megbíznak egymásban, és őt bízza meg piaci alapon, ugye, tehát teljesen itt semmilyen közpénzről nincsen szó, egy feladat elvégzésével ebben semmi probléma nincs. Nyilván azért itt egy állami mindenről van szó, ezt ne felejtsük el, és úgy tűnik, hogy ez itt az egész családi vállalkozást gyakorlatilag fel lehet használni ehhez a remek állami megbízás végrehajtásához, úgyhogy minden rendben van, semmi gond nincs, semmiféle látnivaló, minden rendben van, lássuk, hogy utána ezeket a pénzeket ugye, amik tehát így felhízik néhány vállalkozó Magyarországon, ugye elmondtuk Gulyás Gergely is. Segítenek az embereknek, amikor igen, rossz helyzet van, mint most. Most rossz helyzet van, úgyhogy nagyon jó, hogy ennyi pénz van a Mészáros úrnál, ugye, ahogy a Bajás Zsolt mondja, a Mészáros úr, ahogy mondják Tokajban az emberek, hogy megérkezett a gonosz franciák helyett a Mészáros úr. Azóta mindenki táncol és tangó harmonikázik, és akkor... Mindenki táncol! Régebben más volt? Tényleg akkor minden más volt. De micsoda tánc volt, vagy van most, mert nem csak a szőlőhegyeken táncolnak az emberek, akiket kimentett a Mészáros úr a francia rabságból, hanem Mészáros Lőrincék is. Várkonyi Andra most egy több mint 100 milliós bentivel hajtott budapesti cégéhez. Mit vinnyogunk itt azon, hogy valakinek van pénze? Nem az a baj, hogy valaki gazdag, hanem inkább legyen mindenki gazdag. Ugyebár ezt mondja Lázár János, de az, hogy ő már gazdag, akkor most már miért nem mondja azt, hogy ő már nem kér több pénzt? Jó ez, hát egy Bentley, ez azért... Van olyan, hogy így, tehát akik egyre gazdagabbak, egy idő után azt mondják Ádám, hogy így mennek föl, hogy így, na itt elég. Ezt szokott tenni általában? Nem erről híres az emberi természet amúgy. Vannak nagyon kevesek, akik rájönnek, hogy az anyagi dolgok hajszolása az egy idő után nem vezet már több boldogsághoz, de valószínűleg ez a munkájuk, ezre bízták meg őket, félnek, hogy bármikor kiúszhatják aluljuk a talajt, és akkor még annyi se lesz, és akkor az ember az ott marad. És figyelj, szép ez a Bentley nagyon. Nem is tudom, mi a szebb, az a kék Ferrari, vagy ez a szép vajszínű Bentley, vagy milyen színe van ennek. Nem kell sokáig várni, hogy Hatházi Ákos független, megint a Hatházi. Független országgyűlési képviselő posztja után kiderüljön. Magyarország leggazdagabb emberének családja nem csak a Ferrarikhoz vonzódik, de a brit-német kábriókhoz is. Olvasunk hétfői képén Mészáros Lőrinc felsége Várkonyi Andra látható, amint egy 2023-as évjáratú magyar rendszámú Bentley Continental GTC vezetőüléséről száll ki. Az Andrássy út egyik patinás épületében működő Vágydog Media reklámügynökség udvarán. Nagyon jó. Nem válaszolt még a Várkonyi Andra a mire kérdésekre. Válaszoljon? Mi van, jobbágyok? Irigykedtek? Milyen válasz kéne mondani? Amúgy nem rossz ezek a telex cikkek a kocsikról. Tehát van ez a Bentley cikk, itt szépen leírja a kocsiról, hogy akkor milyen ez a kocsi, nagyon jó. Mm-hmm. És akkor itt a Ferrari cikk, a korábbi cikk, itt is nagyon szépen ilyen méreható információkat kapunk arról, hogy melyik Ferrari mennyibe kerül, milyen, hogyan gyorsul. Csak nem egy Total Car cikk, de azért nem csak arról van szó, hogy akkor kinek milyen kocsia van, itt a Somlainak a Ferrari-ja például. Ugye többféle Ferrari-ról is szó kerül. A Jákob Zoli is előkerül, hogy azért tehát nem mindenki kizárólag az állami megbízásokon felhívza a cégeimet. Van, aki magát is meg tudja. Nem feltétlenül úgy, hogy ugye az apja a jegybank elnök, tehát a rokonság a jegybank elnöke, és akkor az csinál egy állítólag ugye egy alapítványba kiszervezett közpénz, abból megvásárolnak például egy épületet, ugye? Várj. És azt az épületet pedig odaadják egy cégnek, hogy tessék, ez a tiéd, és utána béreljük tőled. De ezt a Ferrarit is a Várkonyi vezette, igen, nem? Hány ilyen kocsiuk van? Hát ez egy jó kérdés. De lehet, hogy az látta a telex cikket, hogy ugatnak, hogy Ferrarit vezetnek, és akkor inkább a Bentley-vel mentenek. Azt mondta, hogy melyek az olcsóbb kocsival. Lehet, hogy ugyanannyi kocsia van, mint egy bizonyos Matolcsinak? Hát nem tudom neki mennyi van. Hát elég sok kocsia volt a Matolcsiéknak, ott láthatjuk azokat a garázsokat. Amúgy jól néz ki ez a Ferrari. Jó, nem a legpraktikusabb Magyarországra, de hát erről most ők tehetnek, vagy Magyarország? Azért csak föl kell csapni egy platóra néha, nem? Öreg Ráhel, mi van mostanában a saját lábán? Hogy áldogálott a saját lábán? Na várjál, nem, még ne lépjünk tovább, mert egyőre még azt kell megnézünk, hogy mi van Várkonyi Andrával, mert ezen a képen az is látszik. Jaj. Egy milliós nadrágban szállt ki az autóból. Ami hát most mennyiért vegyen az ember nadrágot? Most menjen be a boltba, azt vegyen? Nem tudom. Egy nadrág azért drágább, mint egy póló. 10 000 forintért egy nadrágot, ami mondjuk nem fakul ki. Milyen nadrágot veszel? 4 mosás után. Vagy ugye például az embereknek a többsége, akik mondjuk mediánbérből élnek, vagy akár az alatt, ugye ezt ne felejtsük el, hogy az ország lakosságának a fele mediánbér alatt keres, ott mondjuk van 2 gyerek, és akkor őket is hát föl kell nevelni, akkor mennyire vesznek maguknak nadrágot? Mondjuk a 10 000 forintos nadrág is lehet, hogy már egy drága dolog, és inkább bemennek a kínaiba, és akkor ott nem tudom, hogyha van. De van árazó, hogy 2000 forintért van egy nadrág, vagy nem tudom, az Aldiba, Didiba, ugye ezek a fúj, ilyen rossz cégek. Helyette ugye nyilván sokkal inkább a Tesco-ba, milyen az F&F. Az egy teljesen jó. Én nagyon szeretem az F&F-es cuccokat. Kifejezetten jó minősége. Régen azért Tesco összefort az ilyen. A rossz minőség. Igen, Tesco gazdaságos, hát de az F&F ahhoz képest nem teljesen jó. Igen, de az F&F is már azért egész drága tud lenni. Tehát ugye legalábbis ugyanezt az árszínvonalat lehozza, mint amit egy H&M néha. Legalábbis én is sokszor úgy tértem be a Tesco-ba, hogy na jó, van, akkor most veszek egy olcsó nadrágot, aztán rájöttem, hogy ott azt nem fogok venni. Rájöttél, hogy akkor infláció volt, hogy már sehol se tudsz venni olcsó nadrágot. Hát igen, de lehet, hogy ezért hord ilyen drága nadrágot a Várkonyi Anni is, hogy ugye minél drágább egy nadrág, annál jobban drágul az infláció. Igen, lehet, hogy ezek olyan cuccok, amik nem mennek ki a mosásban, vagy a szárításban. Azért többet fizet az ember, mert akkor nem kell. Egy millió forintban az meg az autón került annyiba. Hogy lehet a egy kibaszott nadrágért kifizetni egy millió forintot? Fehér, úgyhogy azért hopp, leszed, ó, na mindegy, egy millió. De most képzeld már el, egy millió forint, félretettél egy millió forintot, azt mondod, hogy nem is tetszik amúgy. Nagyon jó, van egy millió forintom, és akkor nem tudom, veszek egy új kazánt, veszek egy kanapét, egy ágyat, még egy kis komódot, és ez mind kijön belőle. Egy PS5? Meg egy OLED TV. Még mindig nem vagy ott. Igen. De az már azt mondod, hogy egy luxus, de mondjuk egy millió forintot odaadsz egy családnak, azt mondják, hogy nagyon jó, akkor itt a gyerekeknek mindenféle ruhát megveszünk egész évre. Tanodának odaadom, és mennyi dolgot tudnak belőle kezdeni? Ez majd, van az helyed majd a hétvégén derül ki. A jövő hétvégén. Sokan amúgy tek föl se tudják fogni, hogy még ez az elinflálódott egy millió forint is mennyibe kerül. Van egy szegény család, ahol az egy millió forint az a két ember keresetének, tehát mondjuk összejön 2,5 hónapból, ugye az mondjuk a minimálbér, 3 hónap kell, amire megkapják ketten azt a fizetést, ami a Várkonyi Andrának egy nadrágja, amiben beleül a Bentley-be, és akkor utána lejön a kinti kávéba, az van akkor. Ezt mondja. Valószínűleg ezt mondja rá. Mit mondaná? Az, hogy nem tudom, mit mond a Várkonyi Andra, őt se tudom jól utánozni, nem tudom, hogy beszél a Várkonyi Andra, nem találkoztunk. De honnan tudják a képet? Lehet, hogy ez csak a kínai másolata. Lehet. Lehet, hogy turiban vett. Lehet. És valószínűleg a 120 milliós táskák is a kínai másolata voltak. Póló, meg az ezért ki tudja, mennyibe kövesz. Amúgy, ha nem tudom, honnan van a hatházi, hol találja meg ezeket a ruhákat, mennyit böngészi ezeket, ilyen luxus oldalakat. És ugye jellemzően még hibázik is benne, és rosszul találja meg kiderül, hogy 4-szer annyiba kerülnek. Erre kéne egy külön Insta oldal, hogy a NER luxus, és akkor minden luxus kocsiktól kezdve ruhán át mindegyiket. Mondjuk ez már a hatházi oldal. Gyakorlatilag ez a félig az oldala, igen. És ez elképesztő, és ezt amúgy ők is érzik, hogy ez rohadtul nem rezonál a néplélekkel, az, hogy valaki ilyen elképesztően rázza a rongyot, ráadásul a mi pénzünkből fölhízza a cégeinek a profitjából, amit érdekes mondani, ugye mindenféle megbízásokat megnyernek ezek a cégek, ugye például a Mészárosi, most láthattuk, hogy nem. Mindenki érzi, hogy ez nem normális. És egyben a szerencsénk is nekünk, akik azt szeretnénk, hogy az állam pénzét kezelő, közös pénzeinket kezelő emberek, azok jobban odafigyeljenek mindenki érdekére, és nem pedig főleg azoknak az érdekére, akik kezelik ezeket a pénzeket, azok számára fontos, és jó, hogy ők ezt egyszerűen nem értik. Nem fogják föl, hogy miért lenne baj, hogy 1 millió forintos ruhába jár, hiszen ott van a másik haverja, ő 20 millió forintos ruhába jár, ő csak 1 millió, hát most fölvette a gyakorlatilag a rugdalózó. Ja, meg ezek a NER feleségek valószínűleg cikki, most csak egy valaki leszarja ezt, hogy luxizik és kész, többi meg már jelenjen meg ilyen csóró ruhákban, ami csak 500 000. Hát ez milyen kurva cikki? 500 000. Mi a baj amúgy egy jobbágy? Mi a baj, hogyha venne egy 50 000 forintos nadrág? 50 000 forintért jó nadrág? Ilyen, nem tudom, alapvetően azt gondolnám, hogy főleg 2025-ben még így, főleg a fiatalok körében, még divat is az kicsit trash, kicsit tudatosabb ilyen szempontból, nem a csillogás, vagy valamilyen körökben divatos, de hogy nagyon felszínes embernek kell lenni, ahol már rosszul érzed magad, ha nem vagy elég luxus, hogyha azt méregeted, hogy kinek mennyibe kerül. Ő is olyan, hogy én meg ott kinéznek majd engem, nem tudom mibe. De ebből látszik, ebből a mentalitásból látszik szerintem, hogy ezek honnan kapják a pénzt. Szóval akinek ilyen könnyen jön, könnyen ömlik, korrupción keresztül a pénz, ilyen hirtelen meggazdagodnak, és ilyen mindenki ilyen kurva felületes lesz, és gyakorlatilag versenyeznek, hogy ki tudott több pénzt ellopni, mert ez, hogyha lefordítom az én nyelvemre, akkor valahogy így mondanám, hogy az ilyen self-made milliómosoknál, van akinél ott is megy ez, de hogy ott úgy érzem, hogy nem feltétlen egy egészséges lelkületűről beszélek, nem az, aki mondjuk valahogy örökölt, hogy ilyenek, de hogy nyilván mindenkit megváltoztat, meg megveszi a puhalott pulcsit, amit akar, de hogy nem hiszem, hogy ez a, egy csomó olyan nem megy ez a verseny, hogy engem fontos, hogy minél drágább termékekben vagy. Ez úgy érzem, hogy annak a rétegnek a sajátja ez, az ilyen szintű versengés, akik nem nagyon dolgoztak meg a pénzért. És lehet, hogy vannak sokkal gazdagabb emberek, akiknek meg ez nem fontos, vagy nem ilyen hivalkodóak. Úgy érzem, hogy valamit kompenzálnak ezzel. Hogyha meg valaki tisztában van a saját értékével, hogy mennyit dolgozott, akkor neki nem annyira gondolom, hogy fontos, hogy itt mindenki tudja, hogy milyen gazdag vagy. Vagy egyszerűen csak ott vannak, hogy olyan, mintha egy béktelen bankkártyád lenne, és akkor tényleg azt veszel, amit akarsz. Hát jó, valószínűleg ez van, csak ez azt jelenti, hogy teljesen el vannak szakadva a valóságtól, és el vannak szakadva attól, hogy milyen országban élünk, és teljesen, aki így viselkedik, arról feltételezni lehet, hogy teljesen leszarja, hogy mi van azokkal az emberekkel, akiknek nem jutott ennyi, meg nem jut így. Meg egy milliós gatya, az tényleg a felszínesség, szóval egy millióért a legkiválóbb anyagokból egy saját Szabó csinál neked egy fantasztikus minőségű szép gatyát, de itt már a márkát fizeted meg, ami egy gyakorlatilag egy ilyen hát egy státuszszimbólum, és akkor innentől kezdve nehéz azt mondani, hogy nem, azért veszed meg olyan drága. Szóval nem azon kell csodálkoznunk, hogy megveszik a drága ruhát, pont azért veszik meg ezt, mert drága. Ugyanezt a gatyát meglátná a turkálóban, nem venné meg, mert a ruha értéke maga az érték, és ez egy ilyen nagyon furcsa buborék amúgy. És ebből élnek egy csomó luxus vállalat, hogy egyszerűen kollektíven az emberek elfogadták, hogy ez egy státuszszimbólum, és akkor ez ennyit ér, miközben nem ér ennyit. Nem ér ennyit egyáltalán, hanem az értéke az, hogy fölülárazom, és hogy a gazdagok mutogassák egymásnak, miközben a hozzávalókat veszem, ha tényleg minden hozzávalót úgy veszek, hogy nem tudom, akkor ez nem jön ki sehogy. Viszont akik ezeket árulják, azok kurva jól járnak amúgy. Nem, nagyon furcsa nekem az egész. Van, aki viszont nem ruhába fektet, Ádám. Hanem... Orbán Ráhel egy áprilisban kötött adásvételi szerződés szerint kb. 320 millió forintért venne meg 120 hektárnyi földet Somogy megyében. Mindez egy a magyarország.hu oldalon pénteken kifüggesztett hirdetményből derül ki, és a Somogyi Hírközlő nevű Facebook oldal számolt be róla. 120 hektáron főleg szántott állható, de akad erdő és legelő is a területen. Amúgy ez is egy érdekes helyzet, ugye, hogyha arra készül valaki, tételezzük fel, hogy van egy ilyen helyzet, hogy nagyon sokáig gyakorol hatalmat egy országban, és aztán utána pedig azt mondja, hogy hát ő mégis inkább, tehát hogyha nem lesz hatalmon, azért akkor is szeretné a befolyását fenntartani az országban. A föld az például remek erre, mert arra mindig lesz egy jó kis terület alapú támogatás. A föld az érték, az nem lehet, hogy ott építeni akarnak valamit, és előtte megveszi, és aztán Orbán Ráhántől már milliárdokért veszik majd meg. Hogy odaépülhessen egy aksi gyár, mert hát pont oda kell építeni majd. Tehát voltak ügyek, amikor ilyen is történt hát, a múltban, nem feltétlenül Orbán Ráhállal, hanem az, hogy egyáltalán az országban, és azok se szép dolgok, azok se törvényes dolgok. Vagy hát lehet, hogy volt közt olyan, ami ráadásul törvényes is volt, de ettől függetlenül. Attól még ez egy normális országban, ez nem lenne törvényes, hogyha ilyet csinálna valaki. De hogy én olvastam olyan cikket, amiben erről volt szó, vagy olyan értekezést, hogy ez is arra mutathat rá, hogy mennyire készülnek már a hatalom átadásra, vagy hát a hatalomvesztésre, ahogy ugye bár ez a Holt Péternek... Nem, hogy vesz egy földet rá, biztos a hatalom átadásra. Nem. Tehát az, hogy 2022 előtt is megtörtént ez. Uh-huh. Kiszervezni alapítványokba a vagyonokat, 35 éves autópálya tender. De ez csak a B vagy a C opciónál. Hát ez egy pohár. Víz. Jó. Ha nem sikerül lehetetleníteni a FTSZ-át az indulástól. Igen. A sok nagy kék hordó mellett, ez a cefrés hordók összes mellett. Összes pénz ott van náluk. Mi kell még? Minden pénzt elvittek. Mindig lehet több pénz. Ádám, meg látod, mennyi nadrágot kell venni, autót kell venni. Ez nehéz fenntartani ezt az életformát. Igen, ez sok pénz kell. Értsd már meg. Nem lehet csak úgy néhány forintból ezt így összerakni meg. Most akkor mit? Menjen el dolgozni? Keressen 5 millió forintot egy hónapba, és abból 5 milliót keresel? Hogy veszed meg a 120 milliós táskát? Jogos amúgy. Ne viccelődjünk már. Meg 1 milliós gatyára is elmegy már 20%-a fizetésnek, és akkor még csak egy vásárlás volt. Az azt jelenti, hogy délután elmentél megnézni, hogy látok-e valami szépet, nézd ott ez a nadrág. Igen, meg felsőt is megveszed, meg a cipőt, hát már is mented. Igen, ez olyan, mint a medián bérből például a doboz gyufa. Yeah. Hogy még az még most olcsóbb, akkor most vissza. Vagy egy... Csak ezt a mondatot nem egy mondják. Vadász... Ó, az drágább, akkor viszont. Igen, inkább valószínűleg így van. Ott a luxus vadár termékeknél ilyen drágítás van, nem ilyen akciók, hanem most háromszoros áron, ez a végre, végre drágább, akkor kérem. Amúgy most viccelődünk ezzel, de te részben így van. Tényleg? De tényleg csak viccelt ezzel? Hát miért most tényleg van olyan, az az van akciót, hogy drágább? Van olyan, már nem ez, de hogy én olyat közvetlenül hallottam olyantól, aki építkezésen dolgozott, ahol megtervezték a lakóparkban, a lakásban, a drága lakópark drága lakásában megtervezték a konyhát, és így nézte a vevő, és azt mondta, hogy ez nagyon szép, pont ilyet szeretne, de hogy nincsen drágábban. És tehát a csávó, hogy figyelj, bazony, én átírom az árát, azon nem újjon, de nincs. Hát nyilván, hogyha nem tudom milyen pandabőrből szeretnéd csinálni, húzatni a székeket, akkor lehet drágább, biztos. Határa csillagos ég, meg hogyha a holdról szeretnél, de miért? Miért? Miért akarnál, hogyha valami kijön 15 millióból, miért akarnál 40-et ráköltem? Azért, mert annyi van beírva a pályázatban. Nem, azért, mert ő megengedheti magát. És amikor a Várkonyi Andi bemegy a boltba, és azt mondja, hogy itt van, ezt lehet, hogy nem is ő vette ezt a nadrágot, csak ezt valaki elküldött, hogy hozzá 8 nadrágot, és jó, mindegy, akkor fölveszem ezt a szart. Bemegy, és azt mondja, hogy kérem, megmutathatom önnek ezt a különleges nadrágot is? Ez 400 millió forint, és tudod, mi a különbség? Semmi. Igen. Vagy azt mondja ilyenkor, hogy úgyse tudnám meg. Mi? Nem tudnám? Kérem. Hármat adjon. Megtehetem. Ezek között, az emberek között, akikről így látjuk, hogy hogyan luxiznak, biztos vagyok benne, hogy van olyan, aki vett már így. Hogyha esetleg néz minket, az egyik ilyen luxis ember, nem tudom, hát hogyha magára ismer, akkor írjon egy egyest a komment szekcióba legalább. Volt-e már ilyen, hogy valamit úgy vettek meg, hogy ebből van drágább is, akkor azt a drágábbat akarom. Biztos, hogy volt már köztük ilyen. Valaki biztos, hogy csinált már. Ez, szerintem ez hozzátartozik ez a mindsethez. De ez, amiről most itt beszélünk, a földvásárlás, ez egy másik dolog, ahogy 2002-ben is megtörtént ez, megtörtént 2022-ben is, hogy a kormányzat funkcionáriusai mindenféle vagyonelemeket próbáltak úgy szervezni, hogy az akár ugye ne az új kormányzatnak a hatáskörébe tartozzon, vagy akár úgy, hogy ne adj Isten, támpont a saját céghálójukhoz tartozzon. Lehet, hogy ilyen is volt, ugyebár erre felelhetők cikkek. Mi a következő? Mert van még ebben egy furcsa eset, itt a luxizással kapcsolatban, ugye van ez a Turai kastély? A klasszik Turai kastély. Sajnos a Turai kastély ugye nem jött be szállodának, úgyhogy most Lux Wilderness Luxury Hotel Services in Hungary luxus vadászatot kínál. Vadászat, az biztos be fogja ülni. Luxe Wilderness. Mondjuk itt nincsenek nagyon kihalóban lévő fajok. De elreptetnek téged, Ádám! Ja. Bárhova a világon! Akkor miért kell ott lenni ennek a helynek? Hát, mert itt viszont luxusban hempereghetsz a reptértől fél órányira. Csodálatos. Hát akkor ezt neresekre tervezték, nem? Van hozzá egy videó is. Nézd csak meg itt. Luxi, luxi, luxi, ez az. Úristen, de jó. Már is érzem, hogy milyen jó élek, nézd meg. Hozza összét az alsó polcos diplomatikus. Mi ez? Nekünk volt valamikor ilyen, valamire kaptam. Igen, még nem ez a címke volt rajta. Ja, nem, de valami ízére kaptam. Igen, valami 10 000 forintos rumra gondolsz valójában. Mi ott, az is már jó. Ott savanyodik a szekrényemben, ahol még van fókuszcsoportkor belepakoltad. Tényleg, akartam egy, hogyha van ajánlatotok, nehéz ott megtalálni. Nincs valami rum, vagy viszki, vagy bor, hogyha tudtok ilyenről, írjátok a, nem tudom, hol mondjuk. Szerintem a Infokukasz, van fokusstudio.com, amit 2010-ben palackoztak, és azt ide berakom, és lesz egy különleges alkalom, amikor ki lehet bontani jövőre. Ez a tervem. Nem tudtam valamit. Én keresgéltem, nem olyan könnyű, már ennyire specifikus évszám alapján. Dobjátok majd be, hogy milyen ötleteket tudtok. Volt egy 100 000, és mondom, hát ennyit nem ér ez a vicc, de lehet, hogy ez az alkalom érni fog. De ajánljatok ilyen dolgokat, és majd megszavaztatjuk, hogy mi legyen, nem? Igen. Megversenyeztetjük ezeket a cuccokat. Lehet, hát ki tudja. Valószínűleg nem ez az ilyen üveg lesz, mert ezt nem tudnánk megfizetni. Na lássuk, mi történik még itt. Iszunk egy jó rumot, oké. Ó, de jó. Jaj, nagyon szép. Jaj, a kis strúdel. Azt a micsoda. Hát, ez igen. Ez a lázár? Nincs egy, az is rajta lesz a videó, hogy elvágja a torkát egy szarvasnak. Szerintem az nem lesz, főleg, hogy nem vágják el a torkát. Lux Civil lesz. Nézd meg, ott érkezik. Ja, magángéppel jön ide, nézd, ott van az izé. Nézd, még meg is előzik a parasztokat, figyelj, itt van, nézd. Húzódjál le! Le is kell húzódnia! Takarodjál! Fantasztikus, ezt berakják. Ne aggódjatok, mennek a jobb ágyak az utakon, le kell majd húzódniuk, amíg elviszünk a luxus helyedre, luxus ember. Nézd, ezt komolyan berakták, hogy szegény jobb ágynak, és az ő szempontjukból egy jobb ágy, ami igazából belőle kérdésködnek. Nézd, rendesen jobb oldalra indexel, mert le kell húzódnia, mert itt jönnek a fontos emberek vadászni, figyelj. És tudod, miért kellett? Nézd, mert... itt is előznek. Azt nézd. Azért, mert ezek kékvillogós autók, Ádám. És ez nem egy záróvonal? Ne haragudj. Várjál. Jól láttad. Azok kékvillogós autók. És Magyarországon, írja 444, megkülönböztető fény és hangjelzéseket használó járművek csak kiemelten fontos közfeladatok ellátása miatt közlekedhetnek. Az oldalról amúgy hiányzik az adatvédelmi szabályzat közvetítés, oké. De itt a videó azt ígéri, hogy kékvillogós konvoj hozza a magánrepülőtől a Turai kastélyba. A kedves vendég. És ez miért fontos? Majd, a kékvillogó miért fontos? Miért fontos, hogy az a fél órás úton is még a záróvonalon előzzünk? Azért, mert ez a vadkelet, Ádám. Azért, mert ide eljön a pénzével a drága gazdag sejk uraság, vagy a gazdag üzletember uraság, vagy a gazdag párt komiszár kínai uraság, és akkor majd azt majd itt a keleten, itt majd ők megmondják, hogy ki hogyan él. Itt nincsenek olyan törvények feltétlenül, ami mindenkire vonatkozik. Itt azért van egy állam az államban. Itt akire igazából vonatkoznak a törvények, azok a jobbágyok, akiket paradicsom karúval el lehet verni. Lehúzódnak. Persze, nem. Majd mi jövünk, mert fontos dolgunk van. Meg kell azért azt a rumot azért meg kell pörgetni a pohárba. Igen. Aztán be kell baszni, és keresztül kell lőni valamit az erdőbe. Plusz pénzért Borsodba is el lehet menni vadászni. Állatok nem is kellenek, hanem csak menne. A szegény településekre le lehet menni. Amúgy itt tuti, biztos eltusoltak már olyan dolgokat, amire hallani se akarok. De ez már... Hát, az teljesen biztos, ugye. Például, hogy kiket fogad különböző vadászházakba, ott is vannak azért erős, kemény pletykák, és azok csak a pletykák, mik történhetnek a valóságban amúgy, hogy nyugaton milyen állatbordélyok vannak, azok az állatbordélyok valószínűleg Magyarországon ugyancsak megtalálhatók, hogyha vannak. Lehet, hogy amúgy nem egy sikátorba kell őket keresni. Nem tudom, hogy hol kell őket keresni, Ádám, de az biztos, hogy ez a videó, ez azt mutatja, hogy te megfizetheted azt, hogy rád a szabályok ne vonatkozzanak, hanem te majd az állami külön megkülönböztetett, kiemelten fontos közfeladat ellátásához rendelt dolgokat használhatod arra, hogy elmenj bebaszni. Hát ha elég pénzed van, akkor törvények fölött állsz. És kinek kell fizetni? Természetesen azért nem a köznek, az, aki ott lehúzódik szerencsétlen szakadt fábiájával, az nem fog ebből részesülni. Ki fog ebből részesülni? Építették. Viszont a befektetés, igen. A befektetésben a kockázatot ő is vállalta. A javakat, a megtérülés, az viszont ahhoz neki semmi köze nincs. Hát hiszen ez magánvagyon. Hát ez a Lux Wilden, hát ez egy magánvállalkozás, mi közünk nekünk ehhez, BDPST Group, mi köze ehhez bárkinek. És akkor erre reagált a BDPST Group, hogy hát ezt ők nem is tudtak erről a videóról. Hát valaki visszaélt ezzel szegény. Jó, hát ilyen nem történhetett. Hát ők erről nem tudhattak. Hát ők nem is gondolták. Azt írja, Hatházi Ákos, nehéz manapság neres milliárdosnak lenni. Először Tiborcot fotóztak le egy Ferrari-ba, amit szerinte csak bérelt. Aztán Matolcsi dubai lakása kerül fel egy hirdetési oldalra, állítólag véletlenül, ugye az ő nevén véletlenül. Most pedig Tiborc szerint hirdeti valaki a nevükben a luxusvadászatot, igaz, a cég véletlenül pont oda van bejegyezve, ahova Tiborcék egyik cégének központja is volt korábban. A jó hír, kezdik érezni a népharagot, írja Hatházi Ákos, és amúgy ezen tényleg csak felháborodni lehet, hogy ezt így reklámozni. Az egymilliós gatyába így kivaszkodik valaki a 160 milliós Bentley-ből, miközben múlt héten még mutattuk, hogy milyen kék Ferrari-val közlekedhet, és aztán közben pedig a másiknak azt mondja, hogy igen, ezt a állami adókedvezményekből, meg az államtól összeszedett megbízásokból kapott pénzből épített bankból adott hitelből, ugye hát áttételesen, de közpénzből indult dolgokból sikerült, meg közpénzből is felújítanunk ezt a szép kastélyt, hát gondoltuk, hogy majd úgy csináljuk, hogy ebből legalább munkahely legyen, meg a köznek is valami haszna legyen. Ne, nem jött be anyagilag, úgyhogy inkább áttértünk arra, hogy más dolgokat próbálunk használni. Legyen akkor az, hogy egy valaki fizet 8 milliárd forintot, és akkor eljöhet ide akármit ledőni, és akkor ő meg... Akár állatot is. Akár állatot is. Cserébe pedig akkor itt van ez a megkülönböztető jelzéses utaztatás. Szépen lehúzódik a paraszt, akit majd paradicsomkaróval elvelünk, mint az a fideszes képviselő volt. Kiabált neki, álljabbágy, és ütötte paradicsomkaróval. Ez a NER. Ez a NER. Egy év. Ezt amúgy tényleg én mindenkit meg tudok érteni emberileg. Én nem. Aki azért, azt mondta, hogy ezt már nehéz, 2010-ben nehéz azt mondta, hogy leszavaz... Nagyon nem ez. Azt mondta, 2010-ben leszavaz a Fideszre, elég volt a Gyurcsányból. 14-ben azt mondta, hogy jó, figyelj, ki másra szavazzak, leszavazott a Fidesz. 18. Most ezt a roncs ellenzék. Figyelj, szerintem még mindig jobban járunk a Fideszre. 22, összefosás. 22. Mondjuk ott már azért hát, kiderültek dolgok. Igen, de na jó. De nem volt már. Figyelj, én még mindig azt gondolom, hogy ez a legjobb. 26. Tényleg? Tényleg? Írjátok le kommentbe, hogy mi az indokotok, aki 26-ban azt gondolja, hogy a Fideszre akar majd szavazni. Ma lennének a választások, azt válasz, hogy a Fidesz. Ő szeretne elmenni a luxus izére. Nem fogsz. Én is szeretnék elmenni. Hát fizetni fogod. Mondjuk az az igazság, hogy én nem is szeretnék. Én nagyon hülyén érezném magam, hogyha vinnének itt a izével. Mert azért meg kifizettem, itt van eurók, tessék, euró. Engem akkor most legyen szíves elvinni kék villogóval, hogy a parasztnak félre kelljen húzni. Nem, nem tudom elképzelni. Meglátjuk 26 után ez hogy fog kinézni. Hát ez tényleg védhetetlen. De legalább látjuk, hogy mindenre van pénz, a luxusra van pénz, és közben arra valahogy nincs pénz megoldani, se akarat, hogy mondjuk nem tudom, eszembe jut mindig a 300 gyerek, aki a kórházakban van egy gondoltam, hogy egy éves koráig ott vannak, háromszor láttam, hogy egy éves koráig mennyit változik egy gyerek, és hogy milyen fontos számomra egy rendes körülmény. Ez különösen fájó, ahogy ott sírnak a kórházakban magára hagyott gyerekek. Ezt valahogy nem tűzte ki a kormány annyira így a zászlójára, mert fontosabb Ukrajnát hergelni, meg a luxust, és akkor azt érezem, hogy ezek tényleg érdekli őket bármi. Amúgy tényleg. Pedig ezt azért meg lehetett volna oldani ennyi idő alatt rendesen, nem? Azt mondod, hogy ez tényleg ez kúroszik ki, ez nagyon gáz, amíg nincs ez megoldva, belerakunk minden pénzt, szakértőket, megcsináljuk a örökbefogadási rendszert rendesen. Azt mondták volna, hogy ezt nem hagyhatjuk annyiba. Szarnak rá. Szarnak de azt mondják, rá. Hogy tényleg, hogy fölveszünk X embert, megcsinálunk egy ilyen helyet, ahol ez a 300 gyereket, ahol el tudjuk helyezni, megcsinálunk egy programot ennek, bevonunk civil szervezeteket, elkezdünk kiképezni embereket, bármi. Nem kéne, hogy a van helyethez kelljen így menni a kormánynak, meg az Iványi Gáborhoz, hogy bocsi, tudnátok mégis segíteni? Elkezdhette volna ennyi időt kiépíteni a saját rendszerét. Most a Gulyás Gergő rakott ki egy videót, hogy ott táncol a civilekkel valami, nem tudom, valami rendezvényen, hogy ezek a civilek milyen fontosak, és akkor csak a Betlen Gábor alap, meg ilyenek, meg a Városi Civil Alapban díjazott dolgokat mutogatják ott. Nem tudom, legalábbis a Betlen Gábor alapnak a logója feltűnik. Ott láthattuk, hogy mik vannak támogatva. Nem az a 300 gyerek, aki ott maradt a kórházban. Semmit nem kezdenek ezzel az egész, és mennyi pénz kéne hozzá? Mennyi pénz kéne hozzá? A Turai kastélyt eladnák, elég lenne. Az összes kocsijukat eladnák, elég lenne. Ennyit kéne a csinálni. Táskájukat eladnák. Táskáikat eladnák. Lecserélni ezt a nadrágját nem hiszem, hogy ugyanannyira el lehet már adni, mint amennyiért vette az Andi, de hogy nem menne ilyen nadrágokat. Minden ilyen nadrága költött pénzt, inkább azt mondja, hogy jó, ezt akkor tényleg ilyen a rendszer, meggazdagodtunk ebbe a rendszerből, akkor valamit osszunk már vissza basszuskulcs, legalább tényleg ezeket a gyerekeket. Hát ez nem igaz, hogy ezt nem lehet. És ő is azt mondaná, hogy Orbán Viktor, ne haragudj már, de ez legyen már prioritás, nem? Ennyi kritikával hadd éljek már a kormányzat felé, az országnak a vezetése felé. Nem. Nincs. Ennyi nincsen bennük, hogy ezt megcsinálják. Hogy a saját irgalmatlan 1000 milliárdos vagyonából 100 milliárdot fölajánljon erre. Nem lehet. Nem, ma az másra van. Teljesen másra van. Fölajánl 100 milliót, ami tudjuk, hogy mennyi pénz. Annyi, hogyha 1 milliót keresel, vagy félreteszel havonta, meg lesz a vagyonod 12 millió az év végén. 1000 forint. Ennyi. Az a 100 millió forint a Mészáros Lőrinc, majdnem Orbán Viktort mondtam, vagyonához képest. Ez elképesztő, és ez felháborító. Na ebbe igaza van a Lázár Jánosnak, bár az egész kiinduló pontjában már nincs igaza, de hogyha ebből indulunk ki, akkor igaza van, hogy legalább adjanak már vissza a közösnek, de igazából már teljesen mindegy, nem értek egyet ezzel se, hiába kezdtem ezt mondani. Nem lehet ezzel egyet érteni. Miért gazdagodnak meg így közpénzből emberek, és utána ez már csak a tényleg a habatortán, hogy ezt a pofátlan luxizást nyomják. Édes Isten, de jó lesz látni egy ahogy ez rájuk ég. Minden nap látjuk. Így az ember így tehetetlennek érzi magát, és most ugye a fókuszcsoportnál rámentünk, hogy el fogunk menni egy csomó ilyen helyre, ahol már voltunk a Iványéknál is, mentünk tanodákba, hogy elképesztő látni, hogy ezek civilek magukra vállalják ezt, és alig-alig kapnak pénzt, de így erőn felül mindenki próbálja felzárkóztatni a gyerekeket, segíteni a hajléktalanokon, akár meglátogatni ezeket a magukra hagyott csecsemőket, és így ezeket az embereket nem, hogy nem támogatják egy csomószor, hanem próbálják akadályozni, lásd az Iványékat, hogy személyes sértettségből fantasztikus, de hogy nem csak az, hogy nem kínos nekik, hanem így az ember azt mondaná, hogy de legalább ne akadályoznák, hogy valaki ezt megpróbálja, és vagy valaki segít egy, nem tudom, menekülten. Ugye volt a Partizánban is, hogy törvényt hoztak arra, hogy érted, segítesz valakit, ma azért is megbüntethetnek. De hogy, még a mai napig benne van. És elképesztő, hogy ez már felül megy azon, hogy leszarják, miközben náluk van a pénz, és ők lettek megbízva. De még aki segít, azt is akadályozzák. Ez az ellentét annak, amit csinálniuk kéne, és közben meg hűítik itt a népet, hát nagyon szomorú. Ha egyszer ezek eltakarodnak végre, például ezek, akik még máig nyomták civilek, azoknak kell odaadni ezeket a támogatásokat okosan, mert láthatóan, aki semmi pénzből fel tudott húzni jól működő dolgokat, valószínűleg ezeket az embereket kéne utána megkérdezni, hogy kéne ezt csinálni, ezeknek az embereknek kéne segíteni. Itt van azért az országban nagyon sok ember, egyesület, civilek, akik nagyon fontos munkát végeznek, és hogyha ezt állami szintre felhoznák és támogatnák őket, nagyon gyorsan egy nagyon jó országot lehetne építeni. Csak takarodjanak már gecibe ezek a mert elegem van tényleg, hogy azt látni, hogy türelmesen várunk, miközben a csecsemők sírnak a kórházakba, és akkor mikor fogy el az ember türelme? Mert nekem már nagyon rég elfogyott, csak na mindegy. A patkányozásra nem értek egyet azzal, hogy ez takarodjon az a politikából, aki nem hajlandó a köz érdekét képviselni. Ezek az emberekre mit mondjak, akik elébe szarják, ellopják a pénzedet, azzal vagiznak, és közben hagyják, hogy szerencsétlen gyerekek, akik akár a kórházakban vannak, akár rossz körülmények között nőnek föl, azok meg le vannak szarva. Ezt hogy, mit mondjak szép jelzőt? Oké, nem így kéne fogalmaznom, de végtelenül felbasz ez a hozzáállás, hogy én innen ellopom ezt a sok pénzt, felesleges baromságokra költöm, miközben rohad le az országom. Ezt hogy lehet ezt bármilyen jelzőt mondani rá, ami nem ormotlanul csúnya? Szerintem nekem csak a dehumanizálással van problémám, amit ez nem dehumanizálás, ez egy kifejezés. Akkor azt mondom, tudod, hogy... Minek lehet hazaáruldozni például? Lehet. Ez gecik. Elárulja. Gecik? Ez jobb. Igen, nyugodtan vagyok, köszönöm. Ezt most már megvan honosítva úgyis. Ez is sajnálatos. Az is gecik. Jó, igazad van, a patkányok azok egy nagyon értelmes állatok amúgy, és ez nem szép, hogy a patkányokhoz hasonlítom őket, mert tök jó házi állatok, tök értelmesek. Egyszer az állatkertben így van, hogy kihozzák az állatokat, és így mesélt róla a lány, és mondta, hogy így amúgy kifejezetten hűséges a gazdájához, ami itt ugyan hát, lenne. Hát, az fontos. Igen, és hogy intelligens, stb. Szóval ilyen szinten a patkányok azok tök jó állatok, és nem akartam senkit a szegény patkányokat megsérteni. Legalább viszont ezek az emberek kormányozni tudnak. Óriási bajban a költségvetés, írja a 444, jelentős tételeket kellett zárolni, minden idők második legrosszabb áprilisán vagyunk túl. Hát ez válságstáb után kiállt. Tudnak. Hogy ott is van egy válságstáb a Fideszben, vagy már... Más sincsen. Vagy ott nem lehet azt mondani, hogy valamit megkoldani, mert az azt jelenti, hogy valami rossz, és ezt nem lehet elismerni. Csak áprilisban 376 milliárd forintos, míg az első 4 hónapban összesen majdnem 3000 milliárd forintos volt a deficit. Amúgy tudjuk, hogy az év elején mindig nagyobb a hiány, de amúgy áprilisban gyakran már visszaszokott kúszni az államháztartási hiány, tehát van, hogy többlettel zárjuk az áprilist, hát most ez nem jött össze. Ha csak az elmúlt évvel vetjük össze az idei fantasztikus repülőrajtos első 4 hónapot, akkor is látványos a romlás. Tavaly április végéig 2600 milliárd forintos mínuszszal szállt az államháztartás, az idei egyenleg ennél 13%-kal forintba számolva 333 milliárd forinttal rosszabb. Az NGM a közleményét próbálta dicsőségjelentésként kiadni a címben, és az első mondat és azt emelték ki, hogy milyen jól alakultak a bevételek. Az adó és járulékbevétel 11%-kal magasabb, ezen belül továbbra is kiemelten teljesültek a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, az itt előző év azonos időszakához viszonyított növekmény mintegy 13%, de hogyha lejjebb tekerjük, és látható, hogy azért még mindig rosszabbul állunk, mint a tavalyi évben. Még egy úgysem jobb volt? Ugyebár. Ebbe lehet. A bevételek több mint 10%-os növekedése ellenére 13%-kal rosszabb lett az egyenlet, logikusan következik, hogy a kiadások nagyon elszállt. voltak. Azt mondja, az aggasztó államháztartási költségvetési folyamatokról árulkodott már az is, amit Kiss Gergely Kornél, a Nemzetgazdasági Tárca államtitkára mondott egy hétfői interjúban. Az idei évben sor kerül egy jelentős zárolásra, ezzel együtt megemeljük az idei hiánycélt is, de fontos látni, hogy ez még mindig jelentős csökkenést jelent a tavalyi költségvetési hiányhoz képest. Én azt hittem, abból látszott, hogy a Várkonyi lecserélte a Ferrari-t egy Bentley-re. Ja, igen. Igen, az egy olcsóbb kocsi. Igen. Be lehet, gyakorlatilag megszégyenül. Igen. Most ő csak azt látja, hogy kinevették. Édes Isten, túl olcsó cuccokkal fotóztak le. El kell adnunk lassan a Lady Milliárdot. Mi lesz velünk? A magángépet a Mészáros cégcsoportnak. Biztos, hogy ezt nem fogják. Nem, én sem gondolom, azért a prioritások megvannak. Már ismerik az áprilisi költségvetési adatokat is, és főleg, ha a bevételi tétekre tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy azok megegyeznek a várakozásokkal, fogalmazott Kiss Gergely. Ebből elég nyilvánvalónak tűnik, hogy a kiadási oldalon van probléma, ezért kellett zárulásról dönteni. Sajnálom minden csinovnyik testvérünket, aki béremelésre számított esetleg az idei évben, talán a választások előtt, hogy megpróbálják megnyerni a szavazataitokat. Ne felejtjétek el, hogy ti pedig az államot szolgáljátok, nem pártokat. Tehát szakmaiság. Teljesen mindegy, kire szavaztok. Én azt mondom, nem kell erről senkinek tudnia. Orbán Viktor a Bank of China elnökével tárgyalt eközben. Hoppá, jön a hitel. Kis hitelecske. Dobhitel. Pénz. Orbán Viktor gyorsan föl is hívta. Mekkora THM-ról beszélgettek? Magyarország legnagyobb barátját, a baráti kínai kommunista pártot, és a Bank of China, kínai kommunista Bank of China elnökét, hogy minden, hogyha beszélnének egy kicsit pénzügyekről, mindig lehet újra finanszírozni, mondá Szijjártó Péter. Országoknak nincs ilyen csok vagy valami? Segély. Igen. Hát van, csak ahhoz nagyon szarul kell állni, és az be kell állni. Például az kell, hogy bevihessék az összes mérgező aksigyárukat, az mondjuk nem elég. Esetleg. Mindig lehet újra finanszírozni, ugye nem tudjuk, hogy milyen konstrukciókkal veszi föl a kormányzat ezeket a kínai hiteleket, jellemzően titkosítják őket, nem tudjuk, hogy milyen kamatokkal, tehát olyan dolgokat láttunk, hogy mondjuk a macedónoknak mi milyen kamatokkal adtuk tovább a hiteleket. Valószínűleg ennél legalábbis sokan azt sejtik, hogy rosszabb konstrukciókkal vettük fel a hiteleket. Nem tudjuk. Hú, a legnagyobb nem akarja az állam elmondani. Pedig ha valakit nem... Igen? Mondja csak. Én nem irigylem a magyar Péteréket, hogyha megnyerik. Oda mennek, nézzük, kassa, itt megkapják az iratokat, és így államcsőd, az hogy nem sikerült? Hogy lett ez mesterségesen fenntartva? Trükkök százaival. Igen, és akkor ott vagy, üres kasszával, végtelen hitellel, lerohadt rendszerrel, kiszervezett pénzzel, és így hú, de nem lenne kedvem ehhez. Azért ez, hogyha a magyar Péter miniszterelnök lesz, akkor fog egy kicsit öregedni. Az első pár évben, pár tíz évet biztos öregedni fog. Hát itt gyakorlatilag egy következő honfoglalás kell, hogy legyen, mint a hát negyedik Bélával. Gyakorlatilag újra fel kell építeni a rendszereket. Itt ezek látszik, hogy nem működnek. Nincs egészségügy, az oktatásból 30 ezer, 40 ezer tanár hiányzik, az egészségügyből ki tudja hány ezer ember hiányzik, a gyermekvédelmi rendszerből ki tudja hány ezer ember hiányzik. Amúgy ott is, tehát nem is tudom, múltkor eljött egy lánya legyen minden jóra a stand-upomra, és ott utána még beszélgettünk. Mondta, hogy egy ilyen gyermekvédelmi intézményből jött el, másik városból jött Budapestre, és akkor így eljutott valahogy kéreckedni, kettő már nem tudtak eljönni, mert akkor hát nem lett volna, aki helyettesítse egymást. Mondta, hogy horror, milyen kevesen vannak a gyerekekre. Látják belülről a rendszert, nem egyedi eset, amit bemutatott annó Magyar Péter, nem egyedi esetek azokat, amiket látunk a hírekben, hanem nagyon-nagyon sok helyen így van, hogy meg van határozva, hogy mondjuk nem is tudom hány gyerekre, akkor ott kell lennie megfelelő mennyiség embernek, fele annyi, negyed annyi van. Egyszerűen nincsenek emberek a gyermekvédelmi rendszerben. Nincsenek az oktatásban, a kórházakban, nagyon sok helyen nincsenek. Gyakorlatilag újra föl kell építeni, aminek az az előnye, hogy az egészet azt lehet mondani, hogy na jó, akkor most ezt itt tabula ráza, és kezdjük előről, gondoljuk át, hogyan lehet ennyi erőforrással nekifutni ennek az egésznek, hogy a lehető legkevesebben hújjanak át a szociális hálón, hogy mindenkit elkapjunk, el lehet kezdeni újra felépíteni, jó, mostantól nem az a lényeg, hogy az a cég kapja a megbízást, amelyiknek meg kell nyernie ugye a közbeszerzést. Ahogy láthattuk már múltkor, amúgy például a Mészáros Lőrincnek ezek a mindenféle takarító cégeinél vendégmunkások dolgoznak magyar emberek helyett. Szóval... Tabula ráza nem olyan egyszerű. Én úgy kezdem, így fog leül a Magyar Péter, elérekek a papírokat, azt mondja, hogy én ezt nem. Szevasztok. Állj a kúlya mögött, és így... Most mi a fasz van? Szerintem tényleg az a jó ebben, hogy minden évben itt van 40 ezer milliárd forint. Meg az EU-s források is. Igen. Nyilván majd kitalálják, de nem mondom, hogy nem lesz ugatás folyamatosan, de egyszerűen ez valami türelem biztos kell azután, hogy... Mondom, újjá kell építeni az országnak a rendszereit. Hát egyértelmű, hogy ez nem egyik napra a másikra fog menni, és majd lássátok meg. Tényleg ez fog következni. Első 100 nap, már a második napon ugyanúgy, mint ahogy, hát mondjuk a Trump esetében is megvoltak ezek, ugye nem, hogy kérdeztük, hogy na jó, eltelt a 24 óra, hol a béke? Csak ő ezt ígérte. Magyar Péter talán nem ígéri azt, hogy 24 óra alatt minden rendben lesz az egészségügyben, és nem lesznek várólisták. Azt viszont abban biztosak lehetünk, hogy a Fidesznek a médiája az mindenhonnan ezt fogja harsogni, hogyha lesz egy kormányváltás. És ez még a jó szenárió, hogy minden rendben lefolyik a kormányváltással, átadják a hatalmat, és utána pedig elkezdik kiabálni, hogy tehát minden szar! Jó, ja, eddig nem volt az. Szerintem amúgy igen, de másfél Fidesz média az szét fog esni annélkül, hogy agyon van finanszírozva, és ezek az opportunisták nem fognak, hogy mondjam, a Fidesznek dolgozni ingyen, mert mindenki ott azért van ott, hogy a húsos fazék közelébe legyen. Hidd el, vannak meggyőződések. Biztos, hogy van, de tök mindegy, hogyha szétesik a lap körülöttük meg a tévé. De mihelyt nincs hatalom, nincs pénz, ezek maguktól egy percig se fogják ezt nyomni, szóval a Fidesznek egyszer kell buknia, és összeomlik az egész. A mesterségesen fenntartott pénz nélkül egy hónapon belül valószínűleg szétomlik a médiájuk, mert hirtelen nem lesz pénz semmire, ahogy nyilván ezeket a pénzcsapokat el kell zárni majd. Nyilván, hogyha arra gondolsz, hogy ezek a cégcsoportok, amik mondjuk a dinasztiában be vannak mutatva, tehát ami Orbán Viktor személyek köré nagyon gyorsan egymás torkának esnek majd. Hát, hogyha utolsó cseppekért. Hogyha ők nem tudnak piaci alapon megélni, nem tudnak. Akkor tény, akkor igen, akkor ez, akkor az a finanszírozási láb se fog megállni. És valószínűleg ezért szerették volna Orbánék, hogyha ezek megállnak piaci szempontból is. De hát ahol ugye monopol helyzetben vannak, meg ezek az óriási bankok, amik tudják továbbra is a hiteleket adni, azok azért fenn fognak tartani elég sok dolgot elég sokáig. Úgyhogy szerintem azért készülhetünk arra, hogy mint ahogy Esztergomban láthattuk, amikor sikerült leváltani a fideszes polgármester 10 év után, és jött az új független polgármester, Tétény Éva, ugye utána le is kapcsolták a villanyt is a városban. Nem volt közvilágítás, és nem volt tömegközlekedés, mert a Volán is benyújtotta a számlát, ami azelőtt valamiért nem volt neki sürgős, hogy a város az adósságát fizesse meg, utána viszont rendkívül fontos lett, hogy a város az adósságát fizesse meg, amikor független polgármester lett. És erre számíthatunk, hogy ahol tudja, ott majd akadályozni fogja a kormányzat, hogyha tételezzük föl, hogy rendbe lemegy a kormányváltás. Erre mindenki készüljön föl. Nehéz lesz, de tényleg itt gyakorlatilag föl kell építeni újra az országot, és egész egyszerűen csak ezt a hírverést, amit amúgy most is hallunk, és a csapból is ez folyik, ahogy már most alig figyeljük ezt, nekünk is a propaganda péntekünk van, amikor ezzel foglalkozunk, mert egész egyszerűen annyira érdektelen, és annyiszor bebizonyosodott már, hogy nem igaz, amit mondanak. Hogy igazából nem ez a lényeg. Tudjuk, hogy nem az a fontos, amiről a kormány beszél. Az maximum egy kiegészítő információ. Kell, hogy tudjunk róla, hogy teljesen átlássuk a dolgokat, hogy tájékozottak legyünk. De csak ezért kell. Tudjuk, hogy az csak egy utalás a valóságra, a valóság mögötte van, és ezért kell tudnunk a sorok között is olvasni, ezért kell tájékozódnunk. Nem kell majd direkt beelhinnünk azt, amit a kormánymédia a kormányváltás után mond. Hát amúgy talán az sem, amit az akkori kormánymédia, azt is majd oda kell figyelni. De amit a Fidesz média mond, azt a kormányváltás után ugyanúgy nem kell teljesen készpénznek venni, mint ahogy most. De fontos lesz, hogy tudjuk majd, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mi a hazugság és mi az igazság. Azt akartam mondani, eszemített a tanodákról, meg ezekről a dolgokról, hogyha van bármilyen, ahol elmehetünk forgatni, nyilván gyermekvédelmi intézetekben nem olyan könnyű, de hogy akár ha valaki nyilatkozna, akár vannak érdekes ilyen helyek, ahol tényleg érdemes elmenni forgatni, akkor a műsorkukat fokusstudio.com-ra írjátok meg, keressük ezeket az alkalmakat, hogy hol lehet ilyen érdekesebb riportokat forgatni, úgyhogy ott jelentkezzetek. Találkozni pedig fogunk tudni Szolnokon és Szegeden, hogyha még találtok jegyeket a leírásban, megtaláljátok a linkeket hozzá. Én velem még Budapesten májusban még egyszer találkozhattok az FMK-ba, oda még találtok jegyeket, a többire már nem. Mind a négy eseményre gyertek el a kopasz csimpánzos mörcseitekben, amiket a kopaszcsimpánz.hu meg tudtok venni, azzal is támogattok minket. Van még mindig Patreonunk, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, ott is tudtok támogatni minket, és tartsatok velünk az egész héten, az egész hónapban. jobban. Beszéljük át ezeket a remek dolgokat. Cseszétek föl magatokat együtt velünk, aztán ne vessük ki magunkat ezeken a helyzeteken. Tényleg elképesztő. Várkonyi Andi, szegény bazd meg. Olcsó szar. Nem bántottuk meg. Leégettük, hogy nem tudott elég drágán nadrágot venni. Igen, például direkt olcsó gatyájába ment. Na mindegy. Igen, nem meritek, na most legyetek kemények, nerdlovagok. Most vegyétek föl a drága gúnyákat, aztán posztoljátok oda a hatházit jelöljétek. Igen, kommenteljétek be. Na mi van? Ki milyen gazdag? Ne kelljen keresgélni. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Tal solita, llora todo real, yeah, yeah, yeah. Eso que tiene duplicado, yeah, yeah.